Café Het Kleinhof in Venhuizen is al voor velen het trefpunt van gezelligheid. Want Aaf en Eef weten wat gezelligheid is. En bij ons geldt beter een lach dan een traan. Café Het Kleinhof is er om echt lekker bij te komen en de wekelijkse sleur te doorbreken. En u kunt de ballen bij ons laten rollen, want er is een echt biljart. Dan iets voor de fijnproevers. Café Het Kleinhof is ook in geheel West-Friesland bekend door zijn exclusieve keuken. Aaf en Eef heet u ook van harte welkom in een sfeervolle petit restaurant. En echt hoor, het neusje van de zalm. Want u weet, kwaliteit is ons kenmerk. Café Het Kleinhof, Kerkweg 64 in Venhuizen. Telefoon 02284 2538.